İlk okumuş olduğum rivayet, bana bildirildiği şekilde, yanlış tespit etmediysem, 559. sayfanın üçüncü, iki tanesi okunmuş, üçüncü hadisi, rivayeti, Enes radıyallahu anh'ten İmam Tirmizi ve Hakim Müstedrek'inde kaydetmişler. Allah onların da ruhlarını şad etsin. O mübarek alimlerin de şefaatine bizi erdirsin. Onların da kabirleri pürnür olsun. Cümle hadis ravilerinin, bu rivayetlerin bize kadar gelmesinde emeği geçen herkesin ruhu şad olsun. Allah gayb hazinelerinden büyük ikramlarla, lütuflarla onları tavsit eylesin. O sıhhatli kaynakları yazan, sahih rivayetlerini toplayan mübarek insanların şefaatine bizleri erdirsin. Enes radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sözü anlaşılsın diye söylediği sözü 3 defa tekrar ederdi. Bazen anlaşılması için sözü 3 defa tekrar ederdi. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın o kadar çok nimetleri var ki üzerimize, olmayanlarda durumu görünce kıymetini anlıyoruz. Dilsiz olsak ne yaparız? Ne kadar güzel şey konuşmak. Akılsız olsak ne yaparız? Ne kadar acı şey divanelik. Sıhhatsiz olsak ne yaparız? Ne kadar zor şey hastalık. Kafir olsak ne fena. Ebedi hüsran, ebedi cehennemde cayır cayır yanmak. Ne kadar kötü. Allah saklasın. İman ne kadar güzel. Müslümanlık ne kadar kıymetli bir lütfu. Allah'ın çok nimetleri var üzerimizde. Bu sonsuz sayısız nimetlerinden bir tanesi de sevgili kardeşlerim, bilin ki konuşma nimetidir. Hadi hoppala. Şimdi hoca efendiyi Ramazan'da oruç tutmuş. Herkesin bildiği şeyi bize nimet diye yutturmaya çalışıyor. Değil. Emin olun, en büyük nimet. En büyük nimet. Allah başka mahluklara vermemiş. Papağanlar biraz insan konuşması gibi konuşabiliyor diye gözümüzde büyütüyor. Ya bu 3 tane konuşma konuşuyor. Şu insanoğullarına baksana, bülbül gibi sabahtan akşama konuşuyor. Neler yazıyorlar? Ne kitaplar, ne ilimler, ne irfanlar, ne sözler, ne fikirler, ne buluşlar. İnsanoğlu demiri, metali havalarda uçuruyor, denizlerde yüzdürüyor. Denizlerin altlarına gidiyor. Balıklar bizden illallah diyor. Ormanda hayvanlar bizden illallah diyor. Nedir bu insan denilen mahluk ya? Baş edemedik şununla diyor. Boyu bizden küçük diyor. Filleri biz kafese koyuyoruz. Kaplanları, yırtıcı kaplanları kafese koyuyoruz. Denizin içindeki balinaları koca koca kuyruğunu bir tane vurduğu zaman yelkenli gemiyi devirirmiş. Gelsin de devirsin bakalım. Deviremiyor işte. Nelere sahip kılmış Allah bizi? Ne sayesinde? Akıl nimeti sayesinde. Bu akıl nimetinin de dışarıya uzantısı, dışarıda gözle görülen, kulakla duyulan tezahürü konuşmak. Ne büyük nimet, ne büyük devlet, ne büyük saadet. İçinde bir duygular olacak anlatamayacak. Patlar insan. Şişer şişer patlar. Elhamdülillah ki konuşma kabiliyeti vermiş. Nutk vermiş. Konuşma kabiliyeti vermiş. Bizi nutku beyan meziyetiyle öbür insanlardan ayırmış. Eski felsefe kitaplarında yazar. İnsan konuşan hayvandır. Estağfurullah, ağzını topla. Nereden çıkmış o Ramazan gününde konuşan hayvan? Ha, hayvan demek Arapça'da canlı demek, hayat sahibi demek. Zi hayat manası, hayat manası. İnsan konuşan hayvandır demek, yani konuşma meziyetine sahip tek müşerref varlık demek yani. Yok ötekiler de öyle meziyet. Hocam karıncalar da koklaşıyorlarmış, tokuşuyorlarmış. İşte o kadar. Birbirleriyle böyle boynuzlarıyla şeyleriyle selamlaşmadan geçmiyorlar. İbret al. Müslüman ibret almasını bilir. Karınca yuvasının önünde dur da ibret al. Adab-ı muaşeret öğren karıncadan. Küçücük karıncadan. Yol arkadaşına, karşıdan gelene bir tostlaşmadan, bir merhabalaşmadan geçme. Bakın istersen. Yaz geliyor. Yoldan geçerken hepsi birbirini bir koklayacak öyle gidecek, bir koklayacak öyle gidecek. Selamlaşıyor. Sen niye selamlaşmazsın? O senin Müslüman kardeşin karşındaki. Esselamu aleyküm de. Allah'ın selamını mı esirgiyorsun? Ya hocam ya cennete girerse sana yer kalmayacak diye mi korkuyorsun? Sana da yer var, ona da yer var. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı, selametliği dünyada, ahirette üzerine olsun. Allah seni dar-ı selam olan cennetine soksun. Nimetine mazhar etsin. Türlü türlü nimetleriyle tahsis eylesin diyorsun. Günaydın'a benzemez, merhabaya benzemez. Önemli bir şey, selam. Bak neler çıkıyor işte, hiç insanın hatırına kim getiriyor bunları? Allah getiriyor. Nereden geliyor? İnsanın akıl etme kabiliyeti var, aklı var. Allah akıldan daha eşref bir varlık yaratmamış. En şerefli şey. İnsanı da şerefli kılan aklıdır. Deli olsa kıymeti yok, kafir olsa kıymeti yok, müşrik olsa kıymeti yok, cahil olsa kıymeti yok. Ancak akıllı olduğu zaman kıymeti var. Çok büyük nimet. Hamdü senaları. Milyarlarca, sayısız, ilmi kadar, Allah'ın ilmi kadar, malumatı kadar, mahlukatı kadar hamdü senaları. Çok büyük nimet. Bu konuşma insanlar birbirleriyle anlaşsın diye bir vasıtadır. Çok güzel bir vasıtadır konuşma. Çok nefis bir vasıtadır. Ben bir şey duyuyorum, hissediyorum. Herhalde kalbim katıdır ama Ramazan diye oruç var, gözüm yaşarıyor. İçim hassas. Neden? İnsanın midesi boşaldı mı kalbi çalışmaya başlar da ondan. Mide doldu mu kalp durur, manevi, gönül. Gönül durur, mide çalıştı mı nefis ortaya çıkar. Ama mide aç oldu mu, mide boş oldu mu o zaman gönlü pırıl pırıl pırıldıyor, çalışmaya başlıyor. Ben bir şeyler duyuyorum, ağlamaklı oluyorum, size anlatıyorum. Siz de anlıyorsunuz, siz de ağlaması oluyorsunuz. Aman yarabbim diyorsunuz. Ben bu duyguyu size nasıl ilettim? Konuşma ile. O halde konuşma Müslümanın en büyük nimetlerinden biri. Bunu öğrenelim. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi Kur'an. En büyük mucizesi Kur'an'ı mucizül beyan. Eşsiz, emsalsiz ifadesi olan Kur'an-ı Kerim. Ne güzel. Okuyoruz, asırlardır dipdiri. Tüm insanlığa ışık tutuyor, yol gösteriyor ve bizi de bak Ramazan'da sabah mukabele, öğlen mukabele, yatsı hatimle namaz, ne güzel bir camisi, İskender Paşa camisi. Övülmek gibi olmasın ama ne güzel bir camide şu bizim İskender Paşa camisi gibi gürül gürül Kur'an-ı Kerim. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bir Alman profesörümüz vardı bizim. Adını cümle cihan halkı bilir. O meslekten olan herkes bilir. Edebiyat fakültesinde bir Alman profesör vardı. Öldü. Ben kendi kulağımla onun ağzından şöyle duydum. Benim hocam Şafii idi, ben de Şafii'yim dedi. Ama bunu neden dedi? Ne bilelim. İnşallah mümin olmuştur da ondan demiştir. Yani Şafii mezhebinden olan bir kimseden oturmuş ders görmüş bu Alman. Burada benim hocam Şafii'ydi, ben de Şafii'yül mezhebim diyor. Demişti yani. Oradan biliyoruz. Namaz filan kıldı yoktu. Namaz filan kıldı, oruç filan tuttu yoktu da. Yalnız laf arasında böyle bir söz söyledi. Bir keresinde de biz Hristiyanlığa bir yüklendik yanında. Talebesiyiz biz. O da yaşlı. Böyle beli iki kat olmuş. Kurt gibi bir Alman. Güçlü kuvvetli, dünyaca meşhur, zengin, ilim sahibi, ilmi çok derin bir kimse. Hristiyanlığa bir yüklendik. Öyle üçleme olur mu dedik, teslis olur mu dedik, öyle batıl inanç olur mu, Allah'ın peygamberine efendim öyle denir mi filan dedik. Bocaladı biraz tabi. Olmaz böyle şey deyince. Sık mık filan kıvırtmaya başladı. Yani o da reddetti de bize hak verir sözler söyledi. Şimdi bu meşhur kişi, çok kitapları filan var, ismini söylemiyorum. Bizim Edebiyat Fakültesi'nde profesörümüzdü. Profesörlerimizin profesörüydü. Böyle meşhur bir kimseydi. Demişti ki bize, sizin, yani biz Müslüman, şu memleketin ahalisi, Türklerin, dünyanın en gelişmiş diliniz vardı. Lisanınız vardı. Dünyanın en gelişmiş diline sahiptiniz siz. Sizin diliniz, dünyanın en gelişmiş diline de sahipti. Siz onu mahvettiniz dedi bize. Canını okudunuz dedi. Köküne kibrit suyu döktünüz dedi. Mahvettiniz dedi. Alman söylüyor bunu. Ben söylesem başka türlü yorumlanabilir. Alman söyledi. Şuraya getirmek istiyorum sözü muhterem kardeşlerim. Konuşma, anlaşma vasıtasıdır. İletişim diyoruz buna. İletişim vasıtasıdır. Ben duygumu sana ileteceğim. Nasıl iletirim? Kablo mu bağlayalım aramızda kulaktan kulağa? Kabloyla mı? Fişe sokalım. Fırt, sen de oradan sok. Böyle mi anlaşalım? Hayır. Bu iletişim vasıtası. Bu ne kadar gelişmiş bir dil olursa maksat o kadar güzel anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'in lisanı Arapça böyle güzel bir dil. Bizim bir başka onun talebesi olan profesörü hocamız vardı. O derdi ki Fransızcanın kelime köklerinin sayısı 70 bin, Arapçanınki 200 küsür bin. 3 misli. Fransızcanın 3 misli. Muazzam bir lisan. Muazzam bir lisan Arapça. Sizin Türkçemiz de çok güzelmiş. Bu öteki Alman öyle diyordu. Sizin çok güzel bir diliniz vardı, mahvettiniz. Neden? Kuşa çevirdi. Adam bir fideyle yakalamış, kolay ele geçmez ama bacaklarını uzun görmüş, kesmiş. Gagasını da uzun görmüş, onu da kesmiş. Hah demiş, şimdi kuşa benzedim demiş. Allah onu da uzun bacaklı yaratmış, sebebi var. Suyun içinde duracak, dibe batmayacak. Suyun içinde durabilsin diye uzun bacaklı yaratmış. Sebebi var, ben onu anlayamadım. Gagasını uzun yaratmış, sebebi var. Suyun içini karıştırsın, yakalayacağı yerini yakalasın diye. Onu kesmiş, bunu kesmiş, şimdi kuşa benzedi. Sen kendin kuş beyinliymişsin. Kuş beyinliymiş, kuş kadar, incir çekirdeği kadar beynin varmış da Allah'ın yarattığını beğenmemişsin, değiştirmişsin. İşte biz de bu Alman'ın söylediğine göre lisanımızı kuşa çevirmişiz. Neden? Lisan anlaşma vasıtasıdır. Biz o anlaşma vasıtasını kelimelerini atmışız, bacağını kesmişiz, gagasını kesmişiz, kanadını kesmişiz, kuyruğunu kesmişiz. Tamam, işte şimdi anlaşma vasıtası olduğu için dile önem vermemiz lazım. Güzel konuşmamız lazım. Arapçayı öğrenmemiz lazım. Kendi lisanımızı tatlı tatlı konuşmamız lazım. Emin olun şu rahmetli cennet mekan Süleyman Çelebi'ye hayran, hayran, hayran oluyorum. Ne sözler söylemiş o mecliste. Ne şahane sözler söylemiş. Yani hani şurada hadis kitaplarını açıyoruz, okutuyoruz ya size. Bir de istiyorum ki, hadi camide belki olmaz ama şu karşı tarafta açalım. Ne demek istemiş Süleyman Çelebi deyip deyip onu anlatalım. Ne muazzam sözler söylemiş. Ne şahane sözler söylemiş Süleyman Çelebi. Söz ola sese savaşı. Söz ola tesire başı. Bir rivayete göre söz ola ikire başı. İkire başı demek yarayı iyi ede demek. Söz olur savaşı keser, söz olur yarayı iyi eder demek. Neyse, onu da söyleyelim. Söz ola tesire başı. Söz ola ikire başı. Yani yarayı iyi ede. Söz ola ağılı aşı yağ ile bal edebilir. Bir söz, ağılı aşı, zehirli aşı bile yağ bal gibi tatlı eder. Yani söz çok önemli. Yunus Emre 7 asırdır seviyoruz, tanıyoruz. Nesinden tanıyoruz? İlahilerinden tanıyoruz ve ondan seviyoruz. Yunus deyince hepimizin yüzü gülüyor. Tamam, müşterek dostum, ben de tanıyorum. Tamam, o da tanıyor, o da tanıyor. Bizim için bir muhabbet vesilesi oluyor. Söz önemli. Sözümüze dikkat edelim. Söz veballi. Sözümüze dikkat edelim. Bir söz söylersin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, insanoğlu Allah'ın hoşuna gitmeyeceği, gazabına uğrayacak olmadık bir laf söyler, bir sözden dolayı cehennemin uçuruna, 70 yıllık uçuruma yuvarlanır gider, uçar gider. Uçuruma hani cuğlayıp gider. Cuğ, koşun gidiyor ya, aşağı doğru, uçuruma düşer gider. Neden? Olmadık bir söz söyledi. Şu iki dudak, şu iki dudak, alt dudak, üst dudak. İşte bu insanı ekseriye cehenneme getiren burası. Bu dil. Çok insanlar bu yüzden cehenneme gidiyor. Bana iki gün önce bir yerdeydim. Camide teravih namazını kıldık. Odada sohbete çağırdılar. Buyur hocam gidelim. Misafiriz. İsveç'teyiz. Türkiye değil. İsveç'teyiz. Herkes bir sigara yaktı hemen. Ve mübarekler dedim. Yani Allah'ın can emanetini siz burada tüslüyorsunuz, kurumluyorsunuz, tüslüyorsunuz. Sigara yaktılar her yerde. Neyse. Şahit. Biraz oturduk. Bir tanesi kalkmış soru sormaya kalkıyor bana. Yaşlı. Karadenizli, yaşlı. Efendim, yani hocam diyor, rakı içenler ölüyor da su içenler ölmüyor mu diyor. Lafa bak. Buyur. Buyurun cenaze namazına, gelin kılalım. Cenaze namazı. Ben de dedim ki, herkes ölüyor ama dedim, o mühim değil dedim. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiriyle ama dedim. Ahirette insan bu dünyada yaptığından hesap veriyor dedim. İyi şeyler yapmışsa, Allah'ın emirlerini tutmuşsa mükafat alıyor. Allah'ın emrine hareket etmişse, Allah'ın emrini çiğnemişse orada cezasını çekiyor dedim. Ondan baskın çıktım. Birkaç daha fazla söyledim. Gerisini getiremedi. Arkasından ne felsefe ileri sürecekti bilmiyorum. Yani ikisi öldüğüne göre ha su içmişsin, ha rakı içmişsin bir mi de ne getirmek istedi Ramazan'da. Bu en akıllısı Deli Bekir. Teravihten çıkmış adam bu. Daha biz bile yani kahvelere gitsek demek ki bir kahveye otursak Allah dinle ki bakalım neler söyleyecekler. Bu söz insanı cehenneme sokar. Bir söz insanı cennete sokar. Bir söz insanı Allah'ın rahmetine erdirir, bir başka söz insanı Allah'ın gazabına uğratır. Söz önemli, söz veballi. La ilahe illallah diyen Müslüman olur, mümin olur, cennete hak eder. Allah'ı inkar eden kafir olur, ebedi cehennemde yanar. Söz çok önemli. Onun için biz de sözün önemine dikkat edelim. Sözü gereği gibi konuşalım, gerektiği kadar konuşalım. Lüzumsuz konuşmayalım, günah konuşmayalım. Mala yani konuşmayalım. O da ne demek? Mala yani ne demek? Anlamsız demek. Bir işe yaramaz demek. Saman gibi demek yani. Tatsız tutsuz demek. Faydasız demek. Mantar gibi demek. Mala yani. Bir işe yaramaz. Nerede bulunur bu? Aksaray pazarında bulabilir miyim mala yani? Her yerde bulur. Her yerde bulursun. Aksaray pazarına gitmeye yok. İnsanların çoğu cahil. Üçü bir araya geldi mi başlarlar mala yani konuşmaya. Hiç işe yaramaz. Ne sevap kazanırlar, efendim, ne hayra ererler, ne bir iş geliştirirler. Boş boş konuşurlar. Yunus'un bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Yunus tatlı insan, zarif adam. Diyor ki, kendi kendine, şiirinde, hani bazen şairler kendi kendine hitap ederler ya, Yunus, bu cezbe sözlerin sakın avyara söyleme. Sen tespit çekiyorsun, cezbeleniyorsun, keşfiyatın açılıyor, gönülden manevi şeyleri müşahede ediyorsun. Bazı böyle hoş haller, zevkler oluyor. Sen bu halleri başkasına söyleme. Yunus, bu cezbe sözlerin sakın avyara söyleme. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi? Güzel söylüyor. Sen bunu herkese söyleme. Bilmiyorsun cahillerin işi mala yanidir. Gevezeliktir, zevzekliktir. Bu sözü anlamazlar, alırlar, verirler, satarlar, tutarlar, çekiştirirler falan. Anlamazlar demek istiyor. Doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de sevgili kardeşlerim hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki kellimun nâse alâ kadri ukûlihim. İnsanlara akıllarının anlayacağı şeyleri söyle. Anlamadığı şeyleri söyleme. Çok yüksek şeyleri. Çantamı doldurdum. İstese bana konuşma diye teklifte bulunurlar, konuş diye teklifte bulunurlar. Ben de yanıma malzemeyi aldım. O kitabı aldım, bu kitabı aldım. Diyorlar ki bavul gibi oldu, kurşun gibi oldu çantan. Olsun kitap, al şunu ben. Kollarım kokuyor taşımaktan ama kitap şey. Açtım bir yerde bir kitabı, Evliyaullah'ın hayatlarını ve sözlerini anlatan bir kitap. Tabakat-ı Sufiye. Ebu Abdurrahman Süleyman Hazretleri'nin verdim birisinin eline adetim öyle. Aç bir sayfa bakalım besmeleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sayfa açtılar. Ben de oradan okudum. Evliyaullah neler söylemiş, nasıl yaşamış, ne işler yapmış. Önemli bizim için. Onlar bizim için numune insanlar. Örnek insanlar. Biz onlara bakacağız da İslam nasılmış, Müslümanlık nasılmış, nasıl yaşanırmış, nasıl ahlaklı olunurmuş onu anlayacağız. Mühim. Açtım, öyle sözler çıktı ki günlerce söylesen, anlatsan bitmez. Ne sözler söylemiş mübarekler, ne ince manalara ermişler, ne kadar gelişmiş zihinleri varmış, ne kadar yüksek ahlakları varmış, ne kadar derin duyguları varmış. Tabii Hayran kalıyor insan. Herkes onları anlamaz tabii. Anladığı kadar konuşmak lazım. Bilmediği şeyin de insan bir de düşmanıdır. Bilmediği konuda, bilmediği için düşman da olur. Anlayamayınca bu sefer düşman da olur. Tabii insanlara akılların nispetinde konuşulacak. Ve faydalı sözler söylenecek. قُلِلْ خَيْرَ اَوْ لِيَسْمُرْ İnsan ya hayrı söylesin, ya hayır söyle, veyahut da لِيَسْمُرْ Sus, konuşma, hayır söyle veya sus, sükût et. Sükût de çünkü, sükûtün ibadetin bir parçası olduğunu bilir misiniz? Sükût de ibadet. Evvel, ilk ibadettir, ilk adım ibadettir. Sükût de ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi, sükût de ibadettir. Neden? Yeri gelince susmaz. Söz gümüşse sükût altındır, önemli oluyor. Hasılı, madem Peygamber Efendimiz'in sözle ilgili bu şeye, rivayeti geldi, muhterem kardeşlerim, sözümüze dikkat edelim, bir. Sözlerin en güzellerini söylemeye gayret edelim, iki. Dilimize sahip olalım, üç. Dille günaha girebiliriz, girmemeye dikkat edelim. Dille sevap kazanabiliriz, sevap kazanmaya çalışalım. Zikirle, fikirle, emri maruf yani nehyi, münkerle, efendim ilim öğretmekle vesaireyle sevap da kazanılabilir. Efendim, boş sözle vakit geçirmeyelim, mala yani konuşmayalım. Efendim, söze dikkat edelim, Arapçayı öğrenelim, Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim, sözlerin en güzeli Allah'ın selamı olduğundan. Efendim, Kur'an'ı öğrenelim, sözlerin gene beşer sözlerinin en güzeli Resulullah'ın sözü olduğundan onları öğrenelim. Hasılı, söz deyince ceketimizi ilikleyelim. Söz önemli. Söz önemli. Hani söz önemli diyoruz ya, söz verdi mi? Sen ağzından söz çıktı mı sözün esiri oluyor. Söz seni esir alıyor. Neden? Bir insan vaat ettiği şeyi yapar da ondan, ahdine sadakat gösterir de ondan. Ahdi olmayanın emaneti yoktur, Müslümanlığı yoktur, imanı yoktur. Sözünde duracak, vaadini yerine getirecek. Onun için 9 defa yüz kunmalı, öyle konuşmalı. Olur olmaz vaat, bol kese, bol keseden vaat et, ondan sonra yapma. Ne derler? İzâ vaade ahlefe, münafık derler. Münafık, neden? Söz verdi, yapmadı. Konuştu, yalan söyledi, palavra attı. Münafık derler, münafığın alametidir. Onun için az konuşacağız, öz konuşacağız, doğru konuşacağız, hak konuşacağız, boş yere vaat etmeyeceğiz. Şey olacak, söz deyince ceketimizi ilikleyeceğiz, saygılı bir tavır takınacağız. Sözün mühim bir iş olduğunu, sevaplı veya günahlı, çok önemli bir iş olduğunu bileceğiz. Bir de sözü tane tane söylemek de sünnet. Tane tane konuşacağız. Bir şey söyledi, bir daha söyler misin anlayamadım. Bir daha durur, bir daha söyledi, yahu beni anlayamadım, kusura bakma. Yavaş söylesene şunu, durur, bir daha hadi. Olmaz. Bu söz anlaşma vasıtası olduğuna göre tane tane söyleyeceksin, anlaşılacak. Peygamber Efendimiz hem tane tane konuşurdu bir, hem de iyice anlaşılsın diye aynı sözü 3 defa tekrar ederdi. Diyor. Rivayetler öyle diyor. Tekrar ederdi. Neden? Onun sözü kıymetli. Onun sözünü herkesin ezberlemesi lazım. Bu okuduğumuz rivayetler boş değil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَىٰ Boşuna konuşur mu Resulullah? Allah ilham ediyor ona. Allah açmış gönlünün kapılarını, fütühatı vermiş, füyüzatın âlâsını vermiş. Cihan durdukça hepimize yetecek. Mana pınarları gönlünden fışkırmış, gürül gürül gürül gürül 20. yüzyıla kadar akmış, kıyamete kadar da akacak. Herkes içecek, herkes kanacak, herkes doyacak, herkes yunacak, herkes yıkanacak, herkes temizlenecek, herkes patlanacak. Öyle sözlerin sahibi o. Resulullah o. Resulullah, Allah'ın peygamberi, onun için tane tane söylerdi. Tane söylerdi, 3 defa söylerdi, anlaşılsın diye. Biz de anlaşılsın diye dinleyelim ve anlayalım ve ezberleyelim. Resulullah'ın sözünü doğru anlayalım, doğru ezberleyelim. Bazen de şöyle oluyor muhterem kardeşlerim. Doğru söylemek kadar doğru anlamak çok önemli. Hocam siz şöyle söylemişsiniz. Tövbe estağfurullah. Getirin tesbihini, tövbe çekin. Demem. Öyle laf der miyim? Ben olarak böyle bir sözü söyleme. Yok hocam söylemişsiniz bazı. Getirin bakalım şunu, açın bakalım. Bantı dinleyelim bilmem ne. Yahu bu bak böyle değil. Başka türlü söylemişim. Sen yanlış anlamışsın. Adamın birisi öteki adamla iddia etmiş eskiden. Eski zamanda. Bir vaiz hoca efendimden dinlemiştim. İddia etmiş. Affedersiniz, merkep anıldığı zaman insanın abdesti bozulur. Söyledi. Şimdi o hayvancağız orada bağırdı. Benim de abdestim burada. Yani benim abdestim niye kaçsın o bağırınca? Ötekisi diretmiş karşımda demiş. Olmaz böyle şey. Yanlışım var senin. Yok demiş, ben çok büyük bir hocadan duydum. Merkep bağırdığı zaman, anıldığı zaman adamın abdesti gider. Ya olmaz. Yok söyledi. Yanlış anlamışsındır. Hayır, bu kulaklarımla duydum. İyi hocam. Yakasına yapışmış, diğer hocaya gideceğiz, bu işi çözeceğiz. O hoca böyle bir söz söylemez ya, dur bakalım şu iyi anlayalım demiş. Kalkmışlar gitmişler hocaya. Hoca yaşlı başlı bir hoca efendi. Arif, kamil, gün görmüş, tatlı, hoş bir insan. Demişler ki hocam, bu böyle iddia ediyor. Siz merkep anıldığı zaman abdestin bozulacağını söylemiş misiniz? Hocam söylemediniz mi filan diye o da müdahale etmiş. Hani filanca vaazımızda. Adam dersleri başını önüne eğmiş bir düşünmüş. Tabii konuşmalar, cevaplar hep düşünceye dayanmalı. Düşünmüş, düşünmüş, başını kaldırmış, gülmüş. Demiş ki evladım, ben bu sözü dedim. Ya, dedin mi hocam? Dedim, ben böyle bir söyledim. Dedim ama demiş, bu kardeşimiz, bu cennetlik, bu selametlik, vaazımın yarısında uyumuş, ta sonunu duymuş. En son cümle aklında kalmış, öbür tarafta uyuklamış. Ben şöyle dedim, adam çölde gidiyor. Suları hayvanında tulumlar, hayvanda asılır. Aşağı indi. Abdest bozacak, abdest alacak. Hayvan üftü, kaçtı gitti. Su yok. Namaz vakti geçiyor, öğlen geçiyor. Su yok. Su yok, su olunca insan namaz kılmayacak mı? Öyle şey olur mu? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Bu namaz günde 5 vakit boynumuzun borcu. Yapacağız bunu. Bu büyük şeref bu. Bilene ne büyük devlettir. Namaz kılmak ne büyük saadettir. Rabbimizin huzuruna günde 5 defa kabul olan adamlarız. Efe efe dolaşsak, var mı bana yan bakan desek hakkımız var. Var mı bana yan bakan, ben Rabbimin huzuruna günde 5 defa çıkabiliyorum. Sen çıkabiliyor musun? Yok, ben bayramdan bayrama çıkıyorum. Ya sen? Ben ömrümde hiç çıkmadım. Şimdi öyle diyorum. Ben 25 yıldır hiç namaz kılmadım diye güya övünüyor. 25 yıl seni Allah huzuruna kabul etmemiş. Şaşkın adam. Onu anlayamadın mı? Demiş ki, namaz kılacak. Hayvan kaçtı, su yok, çöl, vakit geçiyor. Ne yapacak? Teyemmüm alır, teyemmüm, dinimiz kolaylık dini. Elini toprağa vurur, yüzüne sürer, elini toprağa vurur, ellerini sıvazlar, teyemmüm abdesti alır, efendim niyet edir. O abdesti namazına durup kılar. Şimdi teyemmüm abdesti aldı, eşek de başladı anırma oradan, su geldi. Yani suyun yeri belli oldu, gidecek oradan hayvanı yakalayacak, abdest alacak. O zaman teyemmüm olmaz. Su bulununca, su bulunduğu zaman teyemmümün hükmü kalmaz diye anlatmış. Adamcağız uyuklamış, zaten şeytan uyutturur. Şeytan uyutturur. Cuma hutbesine hoca efendi buraya çıkar, adamın da başına uyku gelir. Hor hor, yanındaki dürter. Cuma'dasın, uyuma. Hor hor, uyuma şey yapar. Neden? Şeytan uyutturuyor. O da bir hak söz dinleyecek, bir ayet dinleyecek, bir hadis dinleyecek. Gafletini bastırtıyor üstüne, uyutuyor. Bazıda uyur, şeyde uyur. Uyumuş, sonun şey yapmış. Lafı yarım anlamamak lazım. Lafı kuyruğundan anlamamak lazım. Lafı ters anlamamak lazım. Lafı doğru düzgün değerlendirmek lazım. Vur dediyse kır anlamamak lazım. Tut dediyse yut anlamamak lazım. Birbirine benziyor ama iyi dikkatli dinleyip, hoca tut mu dedi, yut mu dedi. Vur mu dedi, kır mı dedi. Bunları iyi tespit etmek lazım. Bunlara çok dikkat ettiği için, halkın halini bildiğinden, bizim her yönden rehberimiz olduğundan Peygamber Efendimiz 3 defa söylenmiş. Anlaşılır tarzda söylenmiş. Siz de sözünüze, sohbetinize dikkat edin. Bir kardeşimizle sabahleyin konuştuk da hoşuma gitti. Şöyle hem konuşuyordu o, hem dinliyordum, hem de hayran. olarak dinliyordum kendisini. Düşünerek konuşuyor, ağır ağır konuşuyor. Harfleri sayabilirsin, not alabilirsin. Hızlı yazan bir talebe gibi not alsan bütün konuşmasını not alabilirsin. Güzel. Hızlı değil, acele değil. Gürültüye getirmiyor. Çünkü konuşma anlaşma vasıtasıdır. O anlaşmayı güzel yapmak için bunlara dikkat etmek lazım. Rabbimiz sözün en güzeliyle meşhur olmayı nasip etsin. Bizleri. En güzel şekilde konuşmayı nasip etsin. En güzel tarzda anlamayı nasip etsin. Sözlerin en güzeli Kur'an'ı en iyi öğrenmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini ezberlemeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz'in adeta hadisleri deryasında şekerin çay bardağında eridiği gibi bizi eritsin. Fani olalım. Hadisleri deryasında, sünnet-i seniyyesi deryasında eriyelim böyle. Nerede bu şeker? Ben bunun içine iki tane şekeri cump diye atmıştım. Ne oldu? Erittik hocam. Çay bardağını karıştırdık. Suyun içinde. Göremiyorum. Eridi. Şeker suyun içinde eridi. Biz de hadis-i şeriflerin karşısında içinde eriyelim. Her şeyimiz sünnet-i seniyyeye uygun olsun. Oturmamız, kalkmamız, konuşmamız, hareketimiz, ahlakımız, işimiz, gücümüz, ticaretimiz, muamelatımız, ailevi düzenimiz. İsveç'te gittim evlere. Bunlar bizim Müslüman kardeşler. Duvarları resim doldurmuşlar. Ya dedim bu ne haldir? Resim olan eve melek girmez. Sen bu resimleri buraya koyuyorsun, melekler gelmiyor. İstemez misin evine meleklerin dolmasını? İstemiyorsun galiba. Heykeller, resimler, bilmem neler. Cami cemaati. Cami cemaatinden ama bilmiyor resmin konulmaması gerektiğini. Bir eve gittik, baktık tamam duvarda sadece yazılar, levhalar var. Anladık ki bu şuurlu. Aferin. Bu biliyor. Resmin doğru olmadığını, heykelin doğru olmadığını, eve konulmaması gerektiğini bu biliyor. Namaz kılacağız. Önümüzde bir tavşan duruyor. Kaldırdık tavşanı, dolabın içine tık tık. Neden? Oraya tavşan koymuş yani portelerden bir tavşan. Gerektiğini. Canısını besle daha iyi. Yani mesela millet bilmiyor İslam'ı. Allah bizi bilenlerden eylesin. Cahillerden etmesin. Gafillerden etmesin. Cahillik çok fena. Cahillik çok büyük bir ağır, utanç vesilesi. Aman hocam yüreğimin yarasını deşme şimdi. Derdimi deşme benim hocam. Ben okuyamadım. Yüreğim yaralı. Sen de şimdi gelip üstüne senin bu akşam, şu akşam vaktinde oruçlu halinde benim damarımı şey yapıyorsun. Sen kendin okuyamadıysan çocuğunu okut. Sen kendin okuyamadıysan çocuğunu okut. Şimdi ben bütün torunlara hafız yapacağım. Niyetim öyle. Tüm torunlara inşallah. Sizin çocuklarınız da benim torunlarım sayılır. Onları da hafız yapacağım. Niyetim öyle. Neden? Medine-i Münevvere'de duydum. Birisi söyledi. Ağzı dert görmesin. Ağzında efendim ne bileyim Allah en büyük mükafatı versin. Bir kimse evladını hafız yetiştirirse 70 bin hac yapmış sevap alırmış. Sevaba bak maşallah. İnsanın 70 sene ömrü olsa 70 tane hac yapabilir. Daha fazla mümkün değil. 70 sene gitse. Onun için Allah bize bu dine güzel hizmet etmeyi nasip etsin. Evlatlarımızı güzel yetiştirelim. Evlatlarımızı alim yetiştirelim. Bizden geçti. Bizden de geçmedi ya beşikten mezara kadar bu ilim. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Tadına da doyum olmaz. Yemekle de bıkmaz insan. Hacı babanın baklavasını getirseler, bir tabak koysalar, iştahıyla yersin. Orucun da keyfinden, karnın da acımış olduğu için bir tabak daha getirseler, onu da yersin. Bir tabak daha getirdiler mi gözlerin mahmurlaşır. Bir tabak daha getirseler, teşekkür ederim dersin. Yastığa yaslanırsın, halim kalmadı, burama kadar doydum dersin. Bunlara doyum olmaz. İlme doyum olmaz. İlme doyulmaz. Hem en tatlı şeydi, hem de doyum olmaz. Yedikçe insanın iştahı açılır, içi de genişler. Yedikçe içi de genişler, kafası da genişler. Hocam, 600 küsur sayfalık Kur'an'ı mı ezberleteceksin? Adamın beyni darmadağın olur. Hiç öyle olmuyor. Hiç öyle olmuyor. 600 küsur sayfalık Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen insanın hafızası pırıl pırıl oluyor. Daha başka şeyler de var mı diye etrafa bakınıyor. Ondan da alıyor. Çünkü gelişiyor hafızası. Yani insanın böyle kolunun çalıştıkça fazlasının geliştiği gibi hafızası çalıştığı zaman da beyni gelişiyor insanın. En kaliteli beyinler hafızlardan çıkıyor. En büyük alimler. 4 yaşında Kur'an'ı ezberlemiş, 6 yaşında bilmem ne yapmış, 11 yaşında fetva vermeye başlamış. Aşk olsun. Daha başkaları sokakta misket oynarken, iki misket arasını karıştırmakla meşgulken, efendim, o fetva vermeye başlamış. Ciddi ciddi, mantıklı düşünüp de, ayet böyle diyor, hadis böyle diyor, bu işin çözümü budur, hükmü budur diye fetva vermeye başlamış. Neden? Beyin gelişiyor ondan. Allah evlatlarımıza öyle fütuhatlar versin, öyle feyizler versin, öyle imkanlar versin. Her birisi dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etsin. Allah bir kavmin hayrını, muradını istedi mi, onun içinde din alimleri, hafızlar, fazıllar, kamiller çok olur. Onlar çok oldu mu da hayır çok olur, bereket çok olur. Yağmur yağmıyordu. İki hafta önceye kadar Türkiye en kurak yıllarından birini yaşıyordu. Barajların dibi delinmiş gibiydi, dipleri görünüyordu, otlar sararıyordu, yazın ne yapacağız diye herkes şafak atmıştı, efendim, yağmur duasına karar verdiler, Fatih Camii'nde toplandılar, ondan sonra Eyüp Sultan Camii'nde toplandılar, dua ettiler. Kimler dua etti? Allah'ın mümin kulları, Allah'ın aksakallı kulları, Allah'ın namazlı niyazlı kulları. Allah ötekileri kabul etmez ama. O plajcıları, o kumarcıları, o işçileri, o ayyaşları kabul etmez ama o herifler bizim hürmetimize yaşıyorlar, farkında değiller. Allah onlara su da vermez, şey de vermez. Ama dua ettiler, elhamdülillah nasıl yağmur verdi? Şahit olur. Şahit ol ya Rabbi demiş ya Peygamber Efendimiz Arafat'ta. Şahit ol ya Rabbi demiş ya. Şahit ol ne Müslümanlar? Müslümanlar dua etti, Allah yağmur gönderdi. Gönderdi mi? Gönderdi. Çünkü Allah duaları kabul edecek. Sen Allah'ın yolunda yürürsen, o gece gündüz seni besler. Allah seni aklına gelen gelmeyen nice nimetlere mazhar eder. Allah yolundan ayrılırsan, faize, içkiye, kumara, zinaya, göz zinasına, el zinasına, efendim şuna buna dalarsan, evinde bereket kalmaz, kesende bereket kalmaz, cebinde bereket kalmaz, huzur kalmaz, rahatlık kalmaz, saadet kalmaz. Ya ben bu maaşımı almıştım, bankadan gelmiştim. Bu cüzdanın içi tıklım tıklım doluydu. Akşam iftardan sonra benim midemin dolu olduğu gibi doluydu. Efendim, şimdi para kalmadı. Kalmaz tabii. Neden? Bereket yok. Bereket olmayınca kalmaz. Allah bereket verdi mi de, gül gibi geçinir insan. Bolluk verir Allah. Taşar. Taşar. Onun için Allah bizi yolundan ayırmasın. Bu gerçekleri görmeyi nasip etsin. Görmek lazım. Bu gerçekleri görmek lazım. Allah'ın yolunda yürümek saadet. Allah'ın yoluna aykırı gitmek bahtsızlık. Perişanlık. En büyük perişanlık. Allah'a kul olamamak. Allah yolunda yürümenin zevkinin tadına doyum olur mu? Allah bizi bu güzel yoldan, bu güzel nurlu yoldan ayırmasın. Evlatlarımızı da, torunlarımızı da, zürriyetlerimizi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gusül abdesti alacağı zaman bir sa miktarı suyla abdest alırdı. Efendim namaz için yüz abdesti alacağı zaman da bir müd miktarı suyla abdestini alırdı. Çok harcamazdı. Bu miktardı. Neymiş bu miktar? Bizim kardeşlerimiz hesaplamışlar. Efendim 3 kilo, yani 3 kilodan biraz fazla su imiş. Gusulde kullandığı su. Ondan alabilirmiş. Şimdi 3 kilo su ne kadardır? Süt tenceresini düşünün. Sabahleyin sütçü geliyor. Efendim süt diyor. Sen de kapıyı açıyorsun. Efendim 1 kilo süt ver diyorsun, 1 litre diyorsun. Şöyle bir dolduruyor, boşaltıyor. Yani 2 litre alırsan büyük tencere getiriyorsun. 3 litre alırsan işte 3 litre şeyle yıkanırmış Peygamber Efendimiz. Millet neyle yıkanıyor? Şor efendim. Bir de şimdi batıdan şey adeti geldi. Küvet adeti geldi efendim. Herkesin evinde bir küvet. Ne işe yarar bu? Vallahi bilmem. İnşaatçı koymuş işte buraya. İşte bu küvet hocam bunun adı. Sen de biliyorsun küvet olduğunu ama sen bunu doldurup da içine mi giriyorsun? Kulaç mı atacaksın? Yüzecek misin? Ne olacak? İşte gireceğim. Yok bizim şeyimiz. Bizim Bursa'da filan bildiğimiz, hamamlarda şeylerde bildiğimiz hamam kurnası olur. Efendim şeyi olur, oturursun kenarına, kurnayı temizlersin, suyu şarşar dökersin, biter. Avrupalılar ne yapar? Avrupalılar küvetin içini su doldurur. Baba girer yıkanır. Karı girer yıkanır. Çocuk girer yıkanır. Temizlenir mi, kirlenir mi? Ötekisinin kiri buna mı yapışır? Allah bilir. Bu su akacak böyle şaldır şaldır. Temizleyecek seni, akıp gidecek mesela. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle abdest meselesinde, abdest alırken, gusül alırken israf etmemeyi tavsiye etmiştir. Neden? Her şeyin israfı haram da onun için. İktisadı öğrenmeli insan. Çünkü bu sefer de birisi çıkar ne der? Ya su çok zor bulunuyor, en iyisi yapmayalım şu ibadetleri diye yan çizmeye başlar. Yani normal ölçülerle alınabilmesi lazım. Demek ki 3 kilo suyla bütün vücudunu güzelce, 3 küsür kilo suyla bütün vücudunu yıkayıp gusül abdesti alıyormuş. Ölçü olarak hatırımızda kaldı. Abdest içinde 800 gram suyla abdest alıyormuş. 800 gram suyla. Yani bir bardak su 250 gramdır. Şöyle bir ayran bardağı 250 gramdır. 3 bardak suyla elini, yüzünü, ayaklarını, her tarafını yıkayıp normal abdesti alıyormuş yani. Ölçüsü buymuş. İsrafa kaçmayalım. İsraf haram. Denizden bile abdest alsa insan israf etmeyecek gene. Ölçüye riayet edecek. Kâne yagtesilü hüve vel mer'atü min nisâihi min inâin vâhidin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve hanımı aynı kaptan yıkanırlardı bazen. Aynı kaptan yıkanırlardı demek şu. Musluk yok. Duş yok. Kaptan alacaklar, dökecekler. Alacaklar, dökecekler. Yani dökülür, bir şey olmaz. İnsan ilk önce elini yıkar, eli temiz olur. Eli temiz olduktan sonra kabın içine su girse, yani tasla falan alırken zarar vermez. O da yıkanır da, o da yıkanır da caizdir, mahsuru yoktur diye bu rivayeti almış hocamız, kaydetmiş. Bir rivayet daha, kâne yagtesilü yevmel cumati ve yevmel fıtri ve yevmel nahri ve yevmel arafete. Peygamber Efendimiz adetiydi mübarek. Peygamber Efendimiz'in cuma günü yıkanırdı. Bayram günü, Ramazan bayramı günü yıkanırdı. Kurban bayramı günü yıkanırdı. Arefe günü yıkanırdı. Peygamber Efendimiz bugünlerde yıkanırdı diye bildiriyor. Cuma günü yıkanmak çok sevap. Cuma günü mutlaka yıkanmalısınız. Cuma günü yıkanma adetini hiç kaçırmayın. Yıkanın neden? Çünkü bir insan iman ile sevabını Allah'tan bekleyerek cuma günü yıkanırsa geçmiş bir haftalık günahları affolur. 3 gün ziyadesiyle. 10 günlük günah demek yani. Bir haftalık günahı 3 gün eklemesiyle affolur. Yani 10 günlük günahı affolur bir insanın. Bir cuma günü yıkandığı zaman. İstemez misin bilerek bilmeyerek yaptığın günahlar affolsun? Onun için cuma günü güzelce gusül abdesti alırsın. Yıkanırsın. Camiye kokular sürersin, erkence gelirsin, oturursun, vaazı dinlersin, Kur'an'ı dinlersin, sevabı kazanırsın. Salimen, ganimen, ecirli, sevaplı evine mutlu, bahtiyar döner. Cuma gününün şeyi bu. Cuma günü yıkanacağız. Yemen fıtri, yani Ramazan bayramında da yıkanırdı. Hah yaklaştı. Mübarek Ramazan'ın yarısı geçmeye başladı. Dün akşam müezzin elveda ya şehre siyam elveda deyince yüreğim ağzıma geldi. İşte geldi, işte gidiyor. Keşke tüm sene Ramazan olsa ama durmuyor mübarek. Geliyor, gidiyor. Yalvarsak da yakarsak da Allah nice Ramazanlara sıhhatle afiyetle erdirsin. Ramazan bayramında da gusül abdesti alacağız. Öyle geleceğiz. O da Efendimizin yapmış olduğu bize işaret, bize rehber, bize nasihat. Güzelce bayramlık elbiseleri gibi. Hocam eski elbisemi giyeyim, ütüsü bozulmasın. Bozulsun be, feda olsun. Ütü de feda olsun, pantolon da feda olsun, elbise de feda olsun. Bayram yapıyorsun. Bir ay Allah'ın rahmetine dalmışsın, çıkmışsın, dalmışsın, çıkmışsın. Efendim, sevapları kazanmışsın, bayram senin hakkın. Feda olsun. Nasıl mantarı alıyorlar, pat pat pat. Ya bunun tanesi şu kadar ziyan alıyor. Feda olsun. Hocam bayramdır, dokunma çocukların keyfine. Neden? Bayram. Onun için öyle şeyi, ütüyü, pantolonu vesaireyi falan hesaplamayın ha. Bazısı öyle hesaplıyor. Gel namaz kıl, yok ben evde kılacağım. Gel kıl ya, vakti, evvel vaktinde kılmak sevap, yok evde kılacağım. Neden? Evde pantolonu çıkartacak, pijamayı giyecek, Allah'ın huzuruna pijamayı da çıkacak. Şerefli çık, temiz elbisenle çık, en temiz elbiseni giy, bayramlığını giy, buruşsun. Hocam topu borusunun dönme yeri gibi oluyor. Kıvır kıvır oluyor. Olsun. Feda olsun. Tertemiz elbisenle pırıl pırıl bayrama gel. Güzel kokular sürmüş olarak. Sadakayı fıtrını bayramdan önce ver. Bayram namazından çıkmadan önce fakirin eline geçsin. O da bayram yapacak hale gelsin. Onun da gönlü şen olsun. Beraberce olsun bu şey. Demek ki ona da hazırız. Tamam. Bugün günlerden ne? Pazar. Cuma gününe yıkanacağız inşallah. Efendim, ondan sonra bayram gününe yine yıkanacağız inşallah. Ve yevmen nahri. Kurban bayramında da yıkanırdı Peygamber Efendimiz. O da güzel. Onu da inşallah Allah kurban bayramına sıhhatle afiyetle erdirsin. İnşallah içinizden hacca gitmeyenlere, hacca gitmek, efendim gidenlere tekrar tekrar gitmek ne güzel şey. Hepimize nasip etsin Allah. Belki kurban bayramını orada yaparız. Ramazan'da beraber oluruz inşallah. Ve yevme arafete. Arefe gününde de yıkanırdı Peygamber Efendimiz. Arefe günü ne demekti? Hangi gündü? Kurban bayramının bir gün evvelsine Arefe günü derler. Nedir bu Arefe gününün özelliği? Arefe gününde hocam hacılar Arafat'a çıkarlar. O Arafat dağının ovasında, eteğinde, Cebel-i Rahmen'in kıyısında, kenarında baş açık yalınayak, efendim ihramlara bürünmüş, boyunlar bükük, gözler yaşlı, eller tesbihli, dudaklar zikirli, orada dua ederler, niyaz ederler, vakfeye dururlar, Arafat'ta vakfeye dururlar, rahmetini isterler Allah'tan, affını isterler, günahlarının o rahmet deryasının taştığı günlerden biridir. Allah-u Teala Hazretleri nice kullarını affeder o Arafat gününde. Onun için o günde Peygamber Efendimiz yıkanırdı. Yani o günde yıkanırdı, ertesi günde yıkanırdı. Ya dün yıkanmıştım ya, olsun yine yıkan. O da öyle. Onun sevabı ayrı, bunun sevabı ayrı. Kâne yâsilu mak'adehu selâsen. Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu teâlâ anha, efendim hanımlarımıza, evlatlarımıza, kızlarımıza örnek olsun Hazreti Ayşe anamız, o rivayet etmiş. Büyük alim. Peygamber Efendimiz'in hadislerini rivayet etmiş, fıkıh biliyor, feraiz biliyor, tıp biliyor, her bakımdan müstesna ümmühat-ı mümininden, müminlerin anaları, bizim hepimizin validemiz, o rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz büyük abdeste çıktığı zaman 3 defa yıkardı altını diye. Yani bunu gavurlar bilmezdi, bilmezler efendim. Hatta onların 100 numaralarına gidince zorluk test çekiyor insan, yok ki yıkama malzemesi. Kopenhag havaalanında aşağı indim, yazıyor orada tuvalet diye, asansöre bindim, aşağı indim, ooo bizim buradaki bazı köşklerden daha temiz, tertemiz, pırıl pırıl. Efendim girişinde kuaför dükkanı var, yani tıraş olmak için. Şöyle başımı çevirdim baktım, berber kadın, erkekleri kadın tıraş ediyor, sesi var Allah neyse, geç oradan içeri girdik. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz, hiç koku yok. Hani 100 numara kokar ya, hiç öyle bir koku falan yok. Her türlü tedbiri almışlar, parasız, ücret de yok. Tak tak tak tak, parayı vermeden geçsin. Parayı sökün parayı, öyle bir şey yok yani. Efendim, içeri girdim, her şey temiz, iyi güzel ama peki burada bir kimse büyük abdestini yapacak olsa ne olacak? Yandı, yoktu, su şeyi koymamışlar oraya. Neden? O terbiyeleri yok da adamların ondan. Orası yıkanmadığı zaman da insan pis kokar. O zaman pis gavur olur. O zaman pis gavur olur. Ya bizim dinimiz böyle. Yani bizim dinimiz temizlik dini. Pırıl pırıl, tertemiz, gıcır gıcır. Tırnaklarımız kesilmiştir. Kıllar kesilmiştir. Koltuk altında Koltuk altını tıraş ederdi Peygamber Efendimiz. Kasıkları tıraş ederdi. Şimdi ben modern insanları görüyorum, sporcu bilmem neci. Koltuğunun altında ne kadar uzatmış, sakal kadar uzatmış. Sakalı ters yerden bitmiş diyecek insan. Efendim uzatmış. E bu terliyor, kuruyor. Terliyor, kuruyor. Orada yani denize giren bir insanın hani tuzlanır ya derisi, o kıllar tuzlanıyor. Yanına vardığın zaman burnunun direği kırılacak neredeyse. Kokuyor, teke gibi kokuyor. Neden? Bunlar kazınacak kardeşim, sen Müslümanlığı görmedin mi, duymadın mı? Bunlar kazınacak, bu kıllar burada olmaz. Aşağıda olmaz, koltukta olmaz. Neden bıyıkları tıraş ettirmiş Peygamber Efendimiz? Yukarısı akar da ondan. Bıyıkları da tıraş ettirmiş, sakalları uzatın diye müsaade etmiş. Şimdi millet bıyıkları bırakıyor, sakalları kesiyor. Öyle değil ya. Ters anladın. Sakalı bırakacaksın, bıyığı keseceksin. Şimdi hepsini dümdüz tıraşlıyor. Maşallah gelin kız gibi oluyor. Halbuki erkek. Şahit lazım erkek olduğunu. Allah Peygamber Efendimiz'in adetlerini yaşamayı nasip etsin. Yaşayamıyor. Yaşayamıyor yani. Çeşitli sebepler oluyor. Yaşayamıyor. Memur oluyor. Mazereti oluyor. Tabii onları da kırmayalım kardeşlerimiz zirve. Yani işin doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Kâne yugayyirul ismen kabiha. Galiba lafı uzattım. Sizi özlediğim için vakti biraz geçirdim galiba. Sırtan bir vaaz etmedim diye. Bununla bitirelim muhterem kardeşlerim. Ramazan günüdür. Herkesin evine gidecek. İftar hazırlığı olacaktır. Kâne yugayyirul ismen kabiha. Yine Hazreti Ayşe anamızdan, Peygamber Efendimiz'den rivayet olunmuş. Peygamber Efendimiz kötü isimleri değiştirir. Yani bir insanın ismini soruyorsun. Senin adın ne? Bora. Belki aranızda Bora varsa kızmasın. Ya Bora. Bora esmesi ister misiniz? Kim ister? Yani Bora demek çok şiddetli. Kasırga veyahut. Efendim çok şiddetli rüzgar. Damları uçurur, minareleri devirir, kiremitleri adamın kafasına vurdurur filan. Bora ismi. Yani öyle koymuş. Yani onun gibi hızlı olsun, essin, tozsun filan. Esmek tozmak da iyi değil. Yani en iyisi şey. Neyse, mesela Peygamber Efendimiz'in zamanındaki isimlerden düşünelim. Senin adın ne? Efendim benim adım Abdüllat. Mesela. Lat, putlardan birisinin adı. Senin adın ne? Benim adım Abdüşems. Güneşin kulu. Öyle şey olur mu? Efendimiz kötü isim olur mu? Hemen değiştirir. Senin ismin Abdullah, senin ismin Abdurrahman, sen şusun, sen şusun diye güzel isimle değiştirirdi. Ben de onu bildiğim için soruyorum bazen bir kardeşe, senin adın ne? Benim adım Cengiz. Cengiz. Cengiz kimmiş? Okuduk tarihten, hepimiz okuduk. Efendim Temiçin'miş adı, Cengiz de demişler. Efendim gayrimüslimmiş, Müslüman değil. İslam'dan önceki devrede. Ayrıca Müslümanlara bir saldırmış, hepsi Müslüman'da kesmiş. Atmış, tozmuş, kesmiş. Savaşçı, putperest, Moğol kabilesinden bir kimse. E sen onun ismini neden aldın? Neden aldın? Gel senin ismini Cemil yapalım. Cengiz olmasın da Cemil olsun. Mesela adını değiştiriyoruz. Peygamber Efendimiz kötü isimleri değiştirirdi. Size değiştirir. Kendi isminiz kötüyse değiştirin. Güzel isim şey yapın. Manası güzel olsun. Manası imanı ifade etsin. Küfrü temsil etmesin. İmanı temsil etsin. Efendimiz her şeyi düzeltirdi. Biliyorsunuz geçmiş derslerden hatırlayacaksınız. Efendim eşyasına da isim koyardı Peygamber Efendimiz. Onu yapmıyoruz, onu da yapalım. Mesela kılıcının ismi var, atının ismi var. Canlı cansız. Eşyasına da isim koyardı. Getir bizim Dülgülü. Getir bizim Zülfikarı mesela. İsmi var hepsinin. Onu da, o sünneti de yapalım inşallah. Arabaya bir isim koyalım, kaleme bir isim koyalım. Tatlı olur yani. Sünnete uygun olan her şey tatlı olur. Allah bizi Efendimizin yolundan ayırmasın. Şefaatine erdirsin. Cennette komşu eylesin. Fatiha-i Şerife muhal etmeli. Ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikul Hakkul Mübin. Muhammedur Resulullahi Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidah. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Sadakallahu l-azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Şu mübarek Ramazan gününde tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri, taatleri, hayırları, hasenatı, meberratı, eksikleri de olsa lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Bizleri rahmetine mazhar eyle ya Rabbi. Rızana vasıl eyle ya Rabbi. Okunmuş olan 11 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i de kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücürü, mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, rehberimiz, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevdiği, razı olduğu ümmetler olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, paş ashabının kıyamete kadar yolunda yürüyen etbaının, ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi.